کړی دی چې دا به همیشه ذکر کړی دی، هغه حدیث ذکر کړی دی چې دا به همیشه والی. حدیث پاک کې راغلی دی، بخاری او مسلم شریف حدیث ته، ویؤتا بالموت فی صورت کبش املح، مرگ با د یوګټ په شکل کې راوستي شي. نفیذبح بین الجنه والنار، او د جنت او د اور په منس کې با دا مرگ د ګټ په شکل کې راوستي شي، ذبح وکړې شي. ثم یقال بیا بو ویل شي اعلان بو شي اهل الجنه خلود فلا موت، اے جنت والو اوس به همیشه ژوند دی او په جنت کې به یې مرگ نشتا. او ای وای یا اهل النار خلود، اے اور والو همیشه به دی اور کې فلا موتا مرگ نشتا. دارنګه صحیح حدیث کې راغلی دی، الله حبیب فرمای جنت والو ته ویل شي چې تاسو د پاره د دې ان لکم ان تعیشو فلا تموتو ابدا، اوس به همیشه په جنت کې ژوند تیروي نو مړ کیږي بنا. او تاسو د پاره دادی چې همیشه به ځوانان یې فلا تحریمو ابدا، نو په تاسو بوډاواله او کمزوري به همیشه ناراضي. او تاسو د پاره دادی چې صحتمن به یې نو بیماری گئی بنا. او تاسو د پاره دادی چې نعمتونه به وی نو پریشانی او تکلیفونه به ناراضي. ځکه د دعاو سره وي جهنميان سره موي خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، او جهنمي جنتيان سره موي الا ما شاء ربك، مگر هغه چې خوخه شي درپستا لدی ته بنورم نعمتونه سکی، نور بم ورته نعمتونه دا سیوا کی عطوا ان دا ورکړه وای او دا بخشش وای غیر مجزوز شدا به ختمی گنا. لیکن و اس قسم ما ختم والے ناراضی عطوا ان دا به بخشش وستا درف د طرف نا، او پدی کی اس قسم غیر مجزوز معناوا غیر مقطوع لکا جزه یجزه ای قطعه، دا په معنا د پری کول راضی غیر مجزوز غیر مقطوع نوی دا کټ کړي شي. عطوا ان دا ورکړ وای بخشش وای استاد رب د طرف نه، او غیر مجزوز دا به نوی ختم کړي شوی ختمی کی بنا. فلا تکونو مکیغت، دیکي خطاب نبی علیہ الصلات والسلام ته دی او مراد تیمو او تاسو یو مکیغت فی مریتن پشک مما ده غسن یعبد هاولای چ عبادت ورته کوي هاولای دا مشرکان، دا مشرکان چې د کوم خدایانو عبادت او بندگی کوي نو دې بارکه ته شکمن نشي. حاضر کې مما یعنی من عبادت هاولای المشرکین، مکیغت پشک کې مما یعبد هاولای، مما یعبد هاولای یعنی دا هغه سنه چې عبادت ورته کوي دا مشرکان. اے پس کی شک مکوا فی انها دلال مؤدن الی مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصت علیکا سوء عاقبت عبادتهم. نگور دا من پدی کی ابتدائیه دی، او دا ما پدی کی مصدریه وا، دا پدی کی مای مصدریه و نمانا دارش و فلا تکو مکیگ فی مریت پشک مما یعبد هاولائی اے من عبادت هاولائی المشرکین، دا عبادت و دا بندگی رئی دا دی مشرکانونا. دی بارک شک انو کی جدا گمراہی دا، او دا موجود مشرکان چی سنگ شرکی پدی با اغشان عذاب راشی لکه په مخکینو مشرکانو څنګه راغله، لکه د نوح علیه السلام د قوم کافر او مشرکانو، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، او هغه ځان له خدایان معبودان جوړ کړی و عبادت کولو، نو لکه سرنګ پاغی عذاب راغی داسې په دوی بمراش. یاد دې کې علما کرام ذکر کړي چې دا ما مصدریه نه ده بلکې موصوله ده او په کلام کې مضاف محذوف ده نو معنا دا څه ده فلا تکو فی مریت یعنی مما یعبد هؤلاء یعنی من حال ما یعبدونه ثم کی گا پشک کی مما ذا غچانا یعبد هؤلاء چې عبادت او بندگی ورته کوي دا خلق دسنه پشک کی مکی گا من انه لا یضر ولا ينفع زکدی پدی خبره کې شک مکو چې دای نه zarar د فقول شي نه فائدہ رسول شي فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء مکی گا پشک کی دہا غسنا چی ورت عبادت و بندگی کئی دا مشرکان پدی کی شک مکوا چی انہو لا یدر ولا ینفع دی نظرر رسول شی او نفائد رسول شی لکہ سرنگی مخ کی ثابت شگور آیات کی در لطیر شل 101 نمبر آیات کی وی فما اغنت عنہم آلہتهم اللتی یدعون من دون اللہ من شیئن لما جاء امر رب ما یعبدون دی عبادت نکوی الا کما یعبد آباؤهم مگر لکا سنگچ با عبادت کولو مشرانو ددوی لکا پخوانو مشرکانو دخپلو معبودان باطلو عبادت کولو من قبل ددوی نمخی و اناو بیشک منگا لموفوهم خامخا پوربو ورکو دویتا نصیبهم آغا برخ دوی غیر منقوس چه نبوی پاغی کس نمگردیاو سکمی با پکنی کلشوی ده نصیب نسو مراد دیده دی که نو یو قول داده چه دینا مراد آغا برخ دا عذاب دا لکا پخوانو دا عذاب کما برخ واغی تا ملاو شوا نو دوی تا بم د خپل عذاب برخه ملاوشي او غي کی کمی بری و ان عالم وفوهم نصيبهم امن العذاب كما وفينا اباءهم حظوظهم غير منقوص چې نبي چې پاغي کی کمی بکړی شوی یاداد چې دی کی د نصیب نه مراد هغه نصیب د رزق دی سوال دار اتلو چې دی حضور د الله حبیب او مؤمنان پریشان کړو نو دا عذاب د دې نه ولې رست شو الله وای لقد فخانو په نصیب کې می په تقدیر کې رزق لیکلو نو کاغی پیغمبران او مؤمنان ډیرم پریشان کړو خو چې تقدیر کې کم رزق لیکلې او هغه ختم کړي نو دا هغه نمخ کې عذاب نه راتلو دلته موي کتا سوډه تلوار کوي وګوره دا تقدیر کې چې کم رزق کافر لیکل شوی او کم عمر دا به ختمي او دا تقدیر مطابق به په دوان عذاب راځي نو یادا معنا و ان لم وفوهم نصيبهم غير منقوص او بشک خامخا مون پورب ور کو دوی ته نصيبهم هغه حساب راخد دوی د رزق نه غير منقوص چې پاغه کی کمه بنی کړی شوی پاغی کی کمی بنی کڑی شوی نو دیده که ده نصیب نمراد یا غبرخ ده سر ده عذاب ده یا تینا غبرخ آویسا ده رزق ده ولقد آتینا و بیشک ورکڑی و مونگا موسیل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فختلف فیه نو اختلاف کڑی شوی و پاغی کی چا منلو چا نمنلو اے حبیب کا تاصل میں قرآن پاک در کو آو پدی کی زنی کافر خلاف کئی نتاسو پریشان کی گئی ما دا سنوی خبرانا ولقد آتینا بیشک ورکڑو مونگا موسیل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فختلف فیہ نو اختلاف کڑے شوی و پاغے کی آغا دور کی خلقو پاغے کی اختلافو کو ولولا کلمتن کچرنوی اغا حکم سبقت چڑوان دی تیر شوی دی من ربک استاد رب دی طرفنا لقدوی بینهم نخامخا فیسا لبکرشی وپمند دوی کی دیکی گورا دو قولو ندی لقدوی بینهم نمراد یا خودغب موسیٰ علیہ السلام امت تے وی کشرید اللہ دا فی صلح نوے چی رب العالمین قیامت رضی لدہ ہر چا فی صلح رستو کئی او دا اولی رستو کئی وی پدی کی چکم حکمتو ندی نو پاغیتا سنو پوئی گئی دا دا ہر چا فی صلح دا ظالم و دا مظلوم دا اہل حق و دا اہل باطلو دا فیصله ولی الله قیامت ترستو کوي وې پدې کې دومره حکمتونه دي چې بن لګانو تاسو هغه حکمت ترسینا نو کچرین نو هغه حکم ولولا کلمتون کچرین نو هغه حکم سبقت من ربک چړوان دي تیر شوه دې استاد رب دې طرف نه الله دالی کلی دی پازل کې چې الله دا هر چا فیصله و قیامت کې کوي نو لقد وی بینهم خام خافی سلب کڑشو و پمند دوی کی دا چه سوک دا موسیٰ علیہ السلام پا کتاب کی اختلاف کولو دا ای پمند کی فی سلب شروع یادا دین دا امت یادے اللہ وی اے حبیب دا موسیٰ علیہ السلام پا کتاب کی خلق اختلاف کرو ستاسو پا کتاب کیم خلق اختلاف کئی نو کچرے نوے حکم نرفستا چڑوان دی تیر شوے چلا وی دی امت تز دنیا کی سزا نور کو دا امت اللہ آخرت ترستو کئی نو لقد وی بینهم خام خافی سلب کرشی و پمند دوی کی دا چتان بار بار پتلوار عذاب غاری چی عذاب بکرے او کلب عذاب رازی و انہم او بیشک دوی لفی شک خام خاف شک کی دی منہو ددی قرآن پاکنا مریب او کلک شک دے مضبوط شک دے و انہا کلن او بیشک ټول لما لیوفینهم خامخا پورا باور کی دوی ترب و کرفستا اعمالهم اغا سزا او بدلی دا عملون دوی کنی کمل لی بدل بے ملاوشی او کناکار دی داغی سزا بے ملاوشی و انا کلن او بیشک دا ټول لما لیوفینهم خامخا پورا بور کی دوی ترب و کرفتا آمانهم بدلی دوی دا عملون انہو بما یعملون خبیر بیشک دا اللہ پاغا چی دوی کم ملکوی خبیر خبردار دے نگولا تسلی ورک نبی ریح السلام تا اس ورطا وی حبیبا دیب دخپل عمر درزق اغبرخ پورا کئی او د موسی علیہ السلام کتاب کې اختلاف شوه یې صبر کړو نو تاسو فاستقم کما امرت برابر ودرېګا لکه څنګه چې حکم کړی شوه دې تاسو ومن تاب معک او هر غسوک تاب معک چې غي توبه استره د شرک او کفر او گناهونو نه د تاسو را مؤمنان دي ناغی تم حکم دې استقامت ته دی آیات مبارکہ کی گورا ذکر دے استقامت را گئے او استقامت دیر لوی شیر مرقات کی ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی الاستقامت خیر من الف کرامت یو استقامت دے زر و کرامتون نا بہتر دے استقامت سے تو حق دے او پی جندو ایمان دے او پی جندو او دا غیبانی اللہ تا ته ثابت قدمی توفیق درکو او پدی دا سے ثابت قدم وی مضبوط وی تر دی چې مرگ راغې او پد ایمان اخیلی د دنیا نه لاړ چون کی دا ډیر لوی شه ده رزق مون او تاسو ار وخت په مس کی وایو چې اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته د استقامت لارو ہے ایمان چوپی جنم حق پی جنم بیا می پدی عمل وی او دا عمل دا سی جاری وی چې د دنیا نه د قران او سنت په عقیده سره اوسړی لاړ شي د استقامت ډیر لوی شی دی اودې کې وای فاستقم یعنی دې کې طلب د اقامت ته نو معنا دا و اطلب الاقامت علی الدین من الله واساله ذلک هو غواړه اقامت په دین باندې د الله نه او د دې سوال ته وکا اگر استقامت ست وی امام قرطبی وی والاستقامت والاستمرار فی جهت واحدت من غیر اخذ فی جهه الیمین والشمال. استقامت دی ته وای په یو طرف نیغ روانه او خی او غس طرف تاوړ راوړ نه. د قران او سنت یو نیغ لار را او یو خوابن خوا شیطانی او د بی دینه لار دی. نو په دې نیغ لار امیشه روانه دل او یو بل طرف تا خوا دی خوانه کیدل دی ته استقامت وای. او معنا دا او فاستقم یعنی برابر ودریګه د الله په اوامرو سمرا اوامر چې درته الله کړي په دې پابند شاو دا خلکو له بیان کا او د دې سمرا خبرو نشي الله منی کړي نو دینه من شي او مت د دینه من کوي. استقامت دې لوي شی صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی تاسو له حدیث تیر شو مشکال شریف کې تیر شو. سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی لیو چی قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. ما لپا اسلام کی دا سی او خبرو که چی تاسو نفس دا غینا دا بلچانا تا پوسو نکم او بس دا پی کامیاب شم. قال قل آمنت باللہ ثم استقم. دا اللہ حبیب مختصر الفاظو کی ورتوئی او آیا چې ما په الله ایمان روړې او بیا په قائم دائم شه تر دې چې مرګ راشي. مرګ راشي. دارنګي امام دارمی د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي. عثمان ابن حاضر الازدی وای زوردن نشم په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې نما ورته او سینی ماته وصیت وک فقال انا ما او عليك بتقوى الله والاستقامه اتبع ولا تبتدع. ویتابانی د الله یرا او پرزګاری لازم دی چروی نس او استقامت لازم رو نسا او ګور اتبع د قران او سنت او د الله د حبيب د تابعداري پس روان شو ولا تبتدع د ځان نه بدعات نوې خبرې مرو باسا نوې خبرې مرو باسا. دغه وجوا وی دا غایاتو چه نبی ریح اسلام دا دی دا وجه نبودا شویو. امام قرطبی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے چه ما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہی اشد ولا اشق من هذه الآیت علیہ. وی پا نبی ریح اسلام اسی ویات ندے نازل کرے شوی چی اغد دیر سخوی د دی آیات مبارکنا فستقیم کما ومرت اللہو ایلک سنگا چی زما پیغام و فرمان دے دا سبت استقامت اختیارے. دغ وجو چی صحابہ کرام و نبی علیہ السلام تاوی چی دا اللہ حبیب استاس کو دیر کل زوانی و دیر کل صحتو لقد اثر ایلیک شیب ویداب بوډاواله در لزر زر راغه. فقال شيبتني هود واخواتها وز سور هود او د دې غنت نور سورتون سکم دې ز بوډا کم د الله حبيب ورته وي. بیا دې عالم ذکر کړي چا وي ما خوب لیدو په خوب کې مې نبی عليه السلام وکړو نو ما ورته یاد الله رسول صلى الله عليه وسلم تاسو نه دا روایت نقل کړي شوی دی چتا سوای چې ز سورې هود بوډا کم. فقال نعم واو نو یما ورته وی د الله حبیب سورې هود کی کوم خبر بوډا کی دا انبیاء علیهم السلام کسی دی بوډا کای تاسو لکه دی کی واقعات ذکر شوی نو دا الله حبیب را ته خوب کیوی چې لا ولکن قوله فاستقم کما امرت. وی دغه واقعات نیم بوډا کړي دی آیات چې فاستقم کما امرت دا سه مضبوط پدی دی ندرېگا لکه څنګه چې تا ته اے حبیب حکم کړی شوی دی. او بیا د استقامت بارکی غن آیاتونه د دې فضیلت بارکی راغلی د استقامت د فضیلت بارکی غن آیاتونه راغلی. او ان شاء الله ور سره راړو ولا تطغو او د حد نه تجاوز مکوا. ولا تطغو او د حد نه تجاوز مکوا فاستقم مضبوط درېګ په دې دین کما امرتا لکه څنګه درته حکم کړی شوی. ولا تطغو او د حد نه تجاوز مکو اے حبیب. یعنی لا تطغوا فی القرآن، یو دا معناوا تاسو د حد نه تجاوز په قرآن کې مکوئ، چې تاسو دا غي اغه حرام حلال وګڼي او حلال حرام وګڼي. بعض علما کړي ولا تطغوا، نافرمانی د الله مکوئ. بعض وی ولا تطغوا، توحید او شرک ګډوډوي ما، د حد نه تجاوز مکوئ. انه بشکد الله بما تعملون بصیر، په هغه چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدل کېږي. وګورئ سره وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَرْجَحَ كَسَانِي چنيګ بخکړي شيو فَفِي الْجَنَّةِ نُدَيْبَ جَنَّت کی وی خَالِدِينَ فِيهَا مَشَوَي پدي کی مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تر سوچ می شوی اسمانو نوز مکی د اغ جهان إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مگر هغه چې خوښ شي د رفستا نو دوی ته به نورم نعمتونه او بدلې سیوا کی عطوا ان دا ورکړي دي عطوا دا بخشش دی غیر مجروز چې نبوي دا ختم کړي شوی ختمیږي بنا کټکیږي بنا اللهم اجعلنا منه فلا تکن مکیږي فی مریتن پشک کی مما یعبدو هاولا دا حاغ چانا چی عبادت ورت کئی دا مشرکان چی اغی فائدہ او نقصان فائدہ رسول نشی نقصان او تکلیف دا فکول نشی یا مکی گا پشک کی دی عبادت دی مشرکانونا لکا پخوانو بانی عذاب راغے نو دیم چې کوم عبادت دا مشرکان کوي په دای و ما غشان عذاب راځي ما یعبدون عبادت نه کوي دی الا کما یعبدوا اباهم من قبلو مگر لک څنګه چې عبادت وکول مشران د دوی د دین مخکی و ان عالم وفوهم او بشکم خامخا پربور کو دیتا نصیبهم مغیسا و برخد دوید عذابنا غیر منقوس چه نبوی پاغی کس کمی و نقصان کڑی شوی ولقد آتینا بیشک ورکڑو منگا موسی کتابا حضرت موسی علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیه نو اختلاف کڑی شوی و پاغی کی ولولا كلمه سبقت او کچرین و غ حکم سبقت چروان دي تیر شوی نه چې الله د هر چا عذاب د تقدیر مطابق رستو کوي کچرین و غ حکم چروان دي تیر شوی د استاد رب د طرف نا لقد وی بینهم نخام خافی سلب کړي شو او پمند دوی کې وَإِنَّهُمْ بِشَكٍّ دَوِيلَ فِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيب خامخا په شک کې دي د دې قران نه مُرِيب کلک شکې نه وَإِنَّ كُلًّا نَوْ بِشَكٍّ طُول لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ خامخا پربور کې دوی تا رب کرستا اعمالهم بدلی دا منون ددویب انہو بما یعملون خبیر بیشک دا اللہ پہ غسوچ عمل کوی دوی خبیر خبردار دے فاستقم کما امرتا نمضبط دریگا پہ کما امرتا لکسنگ چتال حکم کڑے شوی دے ومن واسوک تاب معکا شغی توبه استد تاثرا او د شرک و کفر نراگر زیدی دی غیتم دی استقامت حکم نی ولا تتغو او د حد نور تیری گئی ما هر کار کې د حد نور تیری گی بنا لکه دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا حقوق دا سنتو دا تابداری او حد دی دا حد نتجاوز منکی ولا تطغوا او سرکشی مکوئی د حد نه تجاوز مکوئی انه بما تعملون بصیر بیشک د الله پاک چتا سو عمل کوي بصیر لدن کنه فرمای ولا ترکنو میلان مکوئی الذین هغه کسانو تا ظلمو چې ظالمان دي د ظالمانو طرف تا مایل کیږي ما دا غي په ظلم او زیاتی کې دا غي مدد او نصرت مکوئی ورنا فتمسکم النار ورنا اورسی کی تاسو ته اور وَمَا لَكُمْ وَنَبِيٌّ تَأْسُدُ پَارَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهُ نَا مِنْ أَوْلِيَاءَ سُوق دُوستانو مددگاران ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ او بیاد تاسو سرا مدد او نصرت به نکړی شي الحمدلله يهديكم الله ويصلح بالكم دا یو ډیر لوی جامع آیات مبارکه ده او په دې آیات مبارکه کې ډیر سوچ او فکر وکار ده آیات مبارکه کې یو د سوچ خبر ادا ده و یو سړی ظلم کوي نو داغ طرف ته مایل کی غوا او کداغ طرف ته میلان دیو کو یاد آغ سر مداحنت دیو کو چه اغا ظالم دی استاوستا چه پلاسی منی کولشی پخلے منی کولشی او تاور سر مداحنت او سستیو کا نو دغا سوک چه ور سر میلان کئی او سوک ور سر سستی کئی دی توری دی جہنم اور بدر تورسی نو د ظالم با پخل سحالوی ظالمانو طرف ته اعلان کول دی آیات مبارکه کی دا غینا په سخت الفاظ سره من راغلی دوی کیو د دی آیات مبارکه د رکون ولا ترکنو د دې معنی د کول دی دین داري چې دی ظلمو کې د ظالمانو رسوک مراد دی امام قرطبی وایي وی اصل کی دا الرکون مانا دا الرکون حقیقت الاستناد والاعتماد رکون پا حقیقت کست وی استناد و اعتماد تا او سکون لشیطا والردواء بیهی و رضا کی دو تپاغی نوالا ترکنو مانا داشوا چی محبت مساتی د ظالمانو سره مانے داو تابیداری مکوئی د ظالمانو مانے داو میلان مکوئی ظالمانو تا دارنگی مانے داو مرازی کی گئی مخوش آلے گئی پا عمل د ظالمانو تا طول تعبیرات سلف ذکر کری دولاتر کنو پا مانا کی او بعض مفسرین دام امام قرطبی تی ذکر کرده چی الرکون هنا الادهان وی سستی توی مداحنت توی او مداحنت داره چی یو کافر کفر کئی یو ظالم ظلم کئی او تا داغد دی کفر او د ظلم نه انکار نکے ولا ترکنو الالذین ظلمو میلان مکوئی تابداری مکوئی رازی کی گئی مخ و ظلم داغوی ورن فتمسکم النار اور بدر تو رسی او د ظلمون سوک مراد دی نباز علماء وی دین مراد مشرکان و کافر دی خو امام قرطبی وی وخیلا عامت فیهم وفی العصات آیات د مشرکان او د نافرمان و ٹھول بارک عام دی یو سڑے کافر دے مشرک دے ندام ظالم دے نو کہ یو سڑے مسلمان دے ظلم کئی پردے حق خوری پردے قتلی دارنګ دی او امت او د مسلمانانو ویریت وی نو د ظالمانو تابعداري بنه کوي او کدی وکا لکبا دی ناپو هدی او زار السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم او جهنم پته مې راوي توحید او سنت کې څو او کيو سره وي دا حاکم دی او دا بادشاہ دی نو مسله زمو د شریعت دا دا لا طاعت لمن نمبر 0343 د مخلوق تابعداري او د خالق فنا فرمانی کې 43 نو دې دې کې ظلمو یعنی ظلم عام دے کافر و مشرکان و عام و ظالمانو تا شامل لے دغه وجه امام قرطبی ذکر کړی وی انها دالۃ علی هجران اهل الكفر والمعاصی من اهل البدع وغیرهم فان صحبتهم کفر او معصیه اذ الصحبه لا تكون الا عن مودته و ہدایات د دې خبرې دلیل لې چې د اهل کفر او د ګناهونو والو نه با بایکاټ کې هجران وکې کداغه ګناهونو والا مبتدعين یو کنور دي ځکه د کافر او صحبت چې پاغي راضي وي کفر دي او د ګناهګار او صحبت چې په ګناه راضي ګناه را ځکه وایي د چا سره صحبت او ناس تا او مرګرتیا نوي مگر د محبت د وجه نوي او اذک وقد قال حکیم بعض حکما او ذکر کړی دی و یعن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن يقتدي و ایدیو سڑی نہ تپوس مکوا خدا دی لو ګور چې دې چا سره کینی سوک چې چا سره کینی نو داغ اقتداء داغ خوی و تابداری و بکراز و دغ عمره دا دیده که علماء دا ذکر کری چه صحبت د ظالم چه تالا دا مالی نقصان دیتے او تا قتلی نو ایدا مستثنا دی دغ حالت دا استرار دی یو ظالم دی نو پزر کستا بدی شی داغا غکار تا بد گوری خو ظاہرن کور سرکینی او پاسینا نو ستا دا مال او د جان او د قتل دو خطر را نو بیا دا بنا بر ضرورت مستثنا ده نو آیات مبارکه کې سخ وعید دی په دې اعتبار باندې او زیات تفصیل لایات تفسیری روح المانی کې ذکر کړي هغه مول د دغه رکون معنا کړي او به د ظلم تفسیر ذکر کړي چې د ظلمو بارک سو کوئی چې مشرکان ته مراد دي او سو کوئی چې نا هر غسوک چې مطلقاً ظلم داغن اومن دیشو ناغت مراد دی آغت نا مراد دی او رکون ستوئی یعنی ذره بر میلان چورتو نکی آوئی وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا تُمِيلُوا إِلَيْهِمْ لَا تَمِيلُوا إِلَيْهِمْ اَدْنَا مَيْلِ ذره غنت میلان چورتو نکی نو ایدہ آیات مبارکہ دی تم شامل لے دای سره مداهنت بنکه مداهنت دي ته وي چې سړی ظلم کوي بدعت کوي شرک کوي استاد خلید لاسو د منقول وشتا او تور سره به منی کیناو کینی او پاسې دي ته مداهنت وي مداهنت حرام دي لکه سړی بدعت کوي رسومات کوي او تور سره ناس دي داغه د منکر سره د و سره بنکه ایت مداهنت وي دا حرام دي وترك التغيير عليهم مع القدره او پر خودل د تغیر د دغه ظلم سره د قدرت نه پدوی باندې او وی لیکلی دي چې دا سمره سه حیات ته پنن رس په خلکو وای پټولو زمانو کې دایات ډیر لوی سخت زکه د چانه چې زره بر ظالم ته میلانو مندیش نو یور بدر ترسی او بید علماء اقوال ذکر کری وی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے او سڑی تپو سکو چی دی دی ظالمانو دا پارز جامی گنڈم نو آیا زد دی دا امدادیانو نشمیری گم نو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ورتوی ته چې ظالمان لجامې ګنڈی نتی په امدادیانو کینی لا انت منهم تو خود ظالمانو نه چې جامې ولا ګنڈی او یکم سړی چې تات د بازار نا یو استن راړي د دغه جامو ګنڈلو د پارا نو هغه د دوی د اعوانو د امدادیانو نه ظالم لب جامی قدر لنه ګنڈی وکول جامی ګنڈی تم پکې ظالمانو کې سوک چې در لتار او استن راړي نو هغه د امدادیانو نه دی هغه د امدادیانو نه دی او د امام وزای رحمت الله علیه قول ذکر کړي چې ما من شیء ابغض الى الله تعالی من عالم یزور عاملا وینشته دی او شی چې د الله ډیر بدی شي دی نه چې عالم دی خود دنیوي تمې پنیت وانی دیو ظالم عامل بادشاہ حاکم گورنر وزیر داغ ملاقات تزی او بید امام زہری رحمت اللہ علیہ یو مشہور واقعہ ذکر کرد امام زہری رحمت اللہ علیہ دیر مشہور محدث ہو نو وی اخر کی دد یو ظالم بیدین بادشاہ سرس احودہ قبولکا نو باز ناسخین و خیرخواہان ورتخط لکلیو آخط مضمون ټول دې کې روح المانی ذکر کړي داغي معنا دا دا وای معافي دیو کې الله تعالی مونږ تا او تا او الله دې وساتي مونږ او تا اے ابو بکر دا د امام زهري رحم الله کونیه او د فتنو نا ویتا سبا کړه دیو ګرځیدلې په یو داسې حال چې مناسب دي چې څوک دې پیجنې چې دعاګانې درلو غواړي او پتا رحم وکړي وی ګورت ګرځیدلې یو شیخ کبیر بډای او الله در باندې به انتها نعمتونه کړي د خپل کتاب فهم در کړي د خپل حبیب د سنت او علم در کړي او ی الله د علماء نو وادا غسلت بیننه للناس ولا تکتمونه دا به بیان وای او پټوي بینا او بیا ورته وی ګور معمولی هاغا چې د دې ظالم سره تاسو د قبولک نو داغي وجدا دا چې انک انست وحشت الظالم تا د ظالم غ وحشت ختم وسهلت سبيل الغي بدونیک او تا اسانه ک پاغا غلار د سرکشي استا په دین دې کې دو سره او دې وستا د دې ځان د ظلم د پارا قطب جوړي او آغا د ظلم آغا جرند او چکی بغیر چاپی رتا نتاوی او تب شک پا علماء کیجی چیرک دے دغوی نو دادے ور سرولی رنیز دے شویرے نو گد خطی ور تلی کلے او گد خطی ور تلی کلے و بیاور توی فخلف من بعدهم خلف ادواع الصلاح واتبع الشهوات فسوف یلقون غیا او بیا دی دے کی پرون تاسو تمشکاش شریف کی تیر شو چې مولا قاری رحم الله ذکر کړو د دې کې روح المانی ذکر کړي وای محمد ابن سلامه وای چې الذباب ولا العذره احسن من قارئ على باب هؤلاء وای مچ په ګندګۍ ناس ویدا دا غ عالم دا غ حافظ او قاری نه خیستخ قاری چې هغه د ظالمانو بادشاهانو په درونو کې ولاړ او مرقات لیکلي وای نعم الفقير نعم الامير على باب الفقير وبئس الفقير على باب الامير سخه استخکاری چې بادشاہ دی او مالدار دی او د فقیر په کوڅه کې ولاړ دی وبئس الفقير على باب الامير او ډېر بد دی غ فقیر چې دی د امیر او د مالدار په کوڅه کې ولاړ دی د دې آیات مبارکه کې پورا يرادا د ظالمان او د ظلمنا د دې وجه نه حسن بصری رحمت الله علیه بوي وی جمع الدین فی لائن لا تطغوا ولا ترکنوا وی خلقو کو سوچ مو کو نو پا دوو لاغانو کی در لٹول دین را جمع کل تاوی ولا تطغوا شرک بد توحید سر گڑ وڈینا سنت بد بدعات سر گڑ وڈینا دا قرآن و سنت نا بتجاوز نکے ولا ترکنو کی وی ظالم دے کافر دے مشرک دے مبتدی دے فاسق دے میلان بولنکے نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی جماعت دین فی لائے پدوو لاغانو دے نفی کی در لٹول دین را جمع کو لا تطغوا ولا تركنوا. دې وجنه هر سړی دی ګوري ظالم طرف ته میلان نه کوي، د ظالم مرګرتیا دی نه کوي، داغه مرسته دی نه کوي، ورنه د الله رب العزت طرف نه دا سزا ده. ولا تركنوا الى الذين ظلموا، میلان مکو یا کسانو ته چې ظالمان دي. وګوره دا خو میلان یادې په بعض علاقو کې یو سړی به ظلم کوي، پردی جیداد او پردی حق باندې به قبضه کوي، ټول کلی ور سره ټوپکی راغستی ور سره پیسو تاوان کوي، نو دای خو ور سره ظالمان دي. میلان هم لري چې څوک مرسته کوي یا ولې او قسم ته تقویت حاصلې ناغه په میلان کو انکه کړي. ولا ترکنو الی الذین ظلموا، میلان مکو یا کسانو ته چې ظالمان دي. فتمسکم النار، ورن اوبرسیږي تاسو ته اور. وما لكم من دون الله من اولیاء، نبی تاسو د پاره ما سیوا د الله نه من اولیاء سوک دوستان. ثم لا تنصرون، او بیا ود تاسو سره مدد نکړی شي. بیا بتاو سره اس کیسه مدد نشي چې کله یو ظالم ظلم کوي او تاسو دا غ ظالم سي دا غي امداد کوي، دا غي امداد کوي. او دا راغلی تاسو له حدیث کې تیر شو د ظلم ممانعت کې ریاض الصالحین کې، چې الله حبیب وای کيو رور دي ظالم دی او کوم مظلوم دی، د دواړو مدد وکا. د مظلوم مدد خو سرګنده خبره ده، او د ظالم مدد دار شي هغه د ظلم نه ونی سم په خله منی کا په لاس منی کا، او کده اوس او طاقت دینی نو دغه طرف او دغه صحبت طرف تاړو ګورما. واقم الصلاه او پابندی کو په مزبانه، پابندی کو په موز طرف النهار پاغ دوو طرفونو دورس کی، پابندی کو په موز باندې طرف النهار پاغ اطراف درس کی. امام مجاهد وای دو طرفونه ذکر کوي، یو طرف ده صلاۃ الصبح او دویم طرف ده صلاۃ الظهر والعصر، دمازی دماسبخین او دمازی گرموس. دا قول دا حضرت امام مجاہد رحم اللہ لے پابندی کا و پموز پا دوو طرفونو درس کے، یو طرف سبا لے دا سبا موز کا و با جماعتا، او دویم طرف سدے دماسبخین او دمازی گرموس. او دا قول ابن عطیہ غرکڑے لے، او قول لے دا حضرت امام مجاہد رحم اللہ چې د دینه مراد د سحر او د ماسوخین او د مازیګر منځونه دي. اواز علماء دا ذکر کړي، لکه دا قول امام قرطبي ذکر کړي چې طرفان نس مراد دي سبا او ماخام، د طرفین نهار نه مراد د سبا او د ماخام مزده. دا قول د عبد الله ابن عباس او د حضرت حسن بصري رضی الله عنهم ده. او دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یو قول دام دے چی دا طرف ثانی دا صرف ماضی گر رے، دا صرف ماضی گر رے. وَظُلَفَمْ مِنَ اللَّيْل، وَظُلَفَمْ مِنَ اللَّيْل، دا ظُلَف علماء کرامو ذکر کری دی. ظُلَف دیدے کی ساعات اتوائی او نزدی نزدی ساعات اتوائی. او بعض علماء لکلی چی دا ظلف جمع دا ظلیف تا، او سو کوئی چی نا ظلف جمع دا واحد رازی ظلفتن، ظلفتن رازی. او خپل دی کی معنا دا نزدیکت پرتا دا، وی دی مزدلفی تا مزدلف زکا، وی امام قرطبی وی ومنه سمیت المزدلفا زکا لئنها دا مزدلف منزل بعد عرفا، دا زید نزول لے پس دا عرفین بقرب مکہ، مکی مکرمی تنیز دے. دا ظلف اصل کی خپل لغوی معنی دا نزدیکت دے، کتی مراد ساعات تی. وظلفم من اللیل، او پاغ اوقاتو کی دشپینا، دشپی اوقات سری وی ما خام شو ما سوتن شو او سبا شو، ما خام شو ما سوتن شو او سبا شو. نگو را دی آیات مبارکہ کی غطول منزون ذکر کری، دا اغیو دا آیاتونو ندے چی پا پینزو منزونو دا اوقاتو پا ذکر وانی مشتمل لے. وزلفا من الليل او فاغ اوقات کی دشپینا ان الحسنات يذهبن السيئات بیشک نیکی بوزی گناہن لرا دنی کو اعمال سرا گناہن ختمی ذالک ذکر للذاکرین دا قران پاک دا نصیحت دے د پارا د نصیحت اغستن کو ان الحسنات يذهبن السيئات امام قرطبی وی جمهور مفسرین د صحابه کرام او د تابعین رضی الله عنهم اجمعین لفدیدی چې دیده کې د حسنات نه مراد پنځه منزونه دي جمهور پدیدی چې د حسنات نه مراد سړي پنځه منزونه دا پنځه منزونه یو سړی کوي نو د سیئات نه مراد د جمهور قول له چې واړو ګناهونه دي د منزونو سرا د نیکو سرا واړو ګناهونه بلا توبه الله معاف کوي بلا توبی ور سر معاف کیږي امام مجاهد رحم الله ندا قول منقول له چې حسنات سری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او بعض علماء ذکر کړی دي چې ظاهر ادا چې دا لفظ عام دی پټول حسناتو کې او خاص دی په سیئاتو کې د حسنات لفظ عام دی پټول نیکو کې کومز دی که ذکر دے که تلاوت دے که درس و تدریس دے او سیئات لفظ دے دے که خاص دے دین وارو گناہونا مراد دی دین سری وارو گناہونا تی مراد دی نو دنی کو آمال و سرا وارو گناہونا اللہ رب العزت بلا توبے معاف کئی او ایکی دیو سری دا سی وارو گناہونا معاف کیگی معاف کیگی او بیان نی وارو گناہونے نی نو دنی کو سر درجات پورت کیگی او دا مسلم علماء ذکر کړي دا الله زرحم او کرم سره په لوی گناهونو کې تخفیف مرزي او دا الله کرم ډېر وسیع دی نو د لوی گناهونو د معاف کېدو داغي امکان هم دی سرشته خو ګوره هغه لوی گناهونه چې داغي تعلق دی د حقوق الله سره د حقوق العباد سره د کوم گناهونو چې تعلق دی نو اسم علماء لیکلی د کبایر او د پار توبه شرط د اخلاص سره توبه به واسي او خاص کر حقوق العباد توبه خدا را چې هغه حقدارانو ته واپس کی هغه حق حقدارانو ته واپس کی او دا آیات مبارکه د دې خبرې دلیل لې چې چا سو ګناو کا او دا غې نه پس نیک اعمال وکو نیک اعمال وکو د دې نیک عمل سره الله رب العزت ګناهونه سکے گناہونا اللہ رب العزت دے دینی کو اعمال سر معاف کرے ذالک دا قرآن پاک ذکر نصیحت تے چی سوک نصیحت قبلین دا نصیحت تے ذالک ذکر دا قرآن پاک نصیحت دے لذاکرین دا پار دا نصیحت اغسطن کو قبل ان کو سوک چه نصیحت قبلی نداد آئی ده پار ده و بای صحابو نسو گناو نشیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراغلیو چه مونگا دا گناو نکلی دا مکلی دا اللہ حبیب ورطدایات لستی وقیم سولات ترف النهار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین وبای صحابه کرام ویلو چې الہ دا الله حبیب دا یوازې دي صحابي لپاره چې د سو ګناه کړي او دې سره ور سره معاف شول دا الله حبیب ورته وینا لا بل للناس کافا دا تمام خلق د پاره دي چې کله یو سړی ګناه صغائر وکړ او دې راغ ودا پنځه منځونه وکړ نو رب العالمین د دې سره څه کوي رب العالمین د دې سره هغه واړو ګناهونه او ور سره څه کوي معاف کوي بازی کراغلی چې او کس راغی نبی علیہ السلام ته وی چې ما داسې ګناه کړی وی قم فصلی اربع رکعات پس او سلور رکعات مزوکا او وی فرمایل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین دارنګه حدیث پاک کراغلی چې دا حدیث دی چې امام ابن کثیر ذکر کړي ګور دی پینرو منزونو سرا رب العالمین د بندگانو گناهونه معاف کړي دی پینزو منزونو سرا رب العالمین د بندگانو گناهونه معاف کړي علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے ادا در لتیرم شو ریاض الصالحین کی اور انہوں نے کتابوں مشکات شریف کی و ایزو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چکل ہے و خبرم اوریدل علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوئے ما تا اللہ پا غیر فائدہ را کرے او ایمان ابو بکر رضی اللہ عنہ نا اوریدلی او ابو بکر رضی اللہ عنہ رشتیاوی لی شہید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی چی ما من مسلمن نشتے و مسلمان یزنب و ذنبن چاہے و گناہو کی فیتوز و بیاراشی و دسی و کو و یسلی رکاتین و دو رکات موزی سولات توبو چی یا الہ العالمین نیم پوشوی و توبو باسم الا غفر لہو مگر اغتب بخنکی دیشی دارنگی دا حدیث در تمشکات شریف کی راروان دے و نبی علیہ السلام مالی دلے و فرمائی لی دی چی چاہو دسو کو داسی او دسی او کل عثمان رضی اللہ عنہ خلق له دس طریقه خیلا مسنونی طریقې مطابق او دسو کو ویچا چې زما د دی او دس غونته او دسو کو د الله حبیب فرمای او به دوار کاته نفل وکل او پخپل وس او طاقت یو خیال کی او خبر رانو وستا او کدا سی بل خبر د مزنه منافرات لن وغه دفکا نو غفر له ما تقدم من ذنبه د مخکینی گناهونه با اللہ رب العزت دا معاف کی مخکینی گناہونه وی اللہ رب العزت معاف کی نو دی آیات مبارکه کی داری چې د نیکو سره الله رب العزت گناہونه معاف کړي واصبر صبر وک اے حبیب فین الله بیشک الله لا یضیعو نبربادوی اجر المحسنین اجر د نیک عمل کوونکو بیا سر نګورې ولا تركنوا ميلان مكوي الى الذين هاكسانوا ظلموا شي ظالمان دي فتمسكم النار ورنوا برسيغي تاسوتور وما لكم من دون الله من اولياء او نبي تاسود فارا ما سوا دا اللہ نمن اولیاء سوک دوستان و مددگاران ثم لا تنصرون بیا بتاو سر امداد و نکڑیشی واقم الصلاة پابندی کو پمز طرف این نهاری پاغ طرفونو دورس کی دا سحر و دا ماخام دا مازیگر مسکوا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ او پاغا اوقات و ساعاتو کی دشپینا ان الحسنات بیشک نیکئی نیک عمال چی منزو ندی ذکر و اذکار دے تلاوت تے یزہبن السیئات بوزی اغا گناہنا ذالک دا قرآن پاک ذکر نصیحت تے للذاکرین تبارد نصیحت قبل ان کو اگر قرآن پاک کو نصیحت دا ہر چا دا پاردے او دے دے کی للذاکرین دا پارے دا ذکر خاص کو چی فائدتی دیلی نصیحت خو ہر چا لور کئی و للذاکرین چی سوک نصیحت قبل ای فائدائی ترسی وصبر صبر کئے حبیب دا اللہ پتاب دارو بداوت اللہ پامر بالمعروف نہیں ان المنکر فان اللہ بیشک اللہ لا یضیع نزائے کوی نبرباد وی اجر المحسنین اجر د نیک عمل کو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم لولا کان من القرون دا لولا دیده کی د تحزیز د پارا دا فلولا نؤلنا فلولا کان من القرون فلولا کان من القرون نؤلنو دا غپیڑونا من قبلکم چتا سنمخ کی تیر شوی دی عام مفسرین پدیبانی دی چدا لولا دیده کی پمانا دے فحلا فلولا کان من القرون نؤلنو داغ پیڑونا من قبلكم چه تاسو نمخ کی تیر شوی دی اولو بقیت خاوندان دا اقل دا دین دا بصیرت دا اولو بقیت معنی امام قرطبی کری اصحاب طواعت و دین و عقل و بصور اولو بقیت اے اصحاب طواعت خاوندان دا طواعت اولو بقیت اے اصحاب دین خاوندان دا دین اولو بقیت اے اصحاب عقل و بصور خاوندان دا عقل و دا بصیرت ینحونا چی اغی خلق منکڑے وی عن الفسادی دا فساد کولونا فی الارض پزمکا کی یعنی پخوانو امتونو کی اولی داسی دا عقل و دا بصیرت خلق نو چی اغی را پاسی دلے وی او دی معاشرہ کی خلق و فساد کولو شرک کفر ظلم گناہونا نوچی دے منکڑے وی الا قلیلا مگر لغن تی کسانو یعنی په هر پیړۍ کې هر صدۍ کې داس خلقو خو علی سبیل القلت کم او دا کم سوکو ممن د هغه چانو انجینا منهم چې نجات ورته ورکړو مونږ منهم د دغه پیړونه دی آیات مبارکه کدا وای چې څومره په خوانی پیړۍ او متونه تیر شوی نو پدای کې ډېر کم خلق داسي وو چې غیب د فساد کولو نه پزمکه کې منع کولا او د غلط خلق هغه وو چې دوی ته مونږ نجات ورکړو نو دې کې دې امت ته ترغیب دی او تعلیم دی چې پدې امت کې انداسي اورل وی چې هغه د هر قسمه د فساد مخنیوي وکړي د شرک د نور منکراتو د ظلم زیاتی داغی مخنیوی رکی نو دا با دا عذاب الہی دا نراتلو یو سبب وی او کنا عام خلق پا فساد و منکراتو کی لگیا دی او یو دور ڈلم نیچ غی دا فساد او د ظلم دا بیدینی مخنیویو کی نو بیا با عذاب دا اللہ رب العزت رازی کی واتبع الذين روان شيو هغه کسان ظلمو چې ظالمانو لک خلق خواغو چې غید منکرات او د فساد نه منع کولا او روان شيو هغه کسان ظلمو چې ظالمانو ما دا غس پسی وترفو فيه چې دای مسکړی شيو پاږي کې هغه د مال د دولت د اقتدار د دې په نشه کې او د خپل خواهشات او پسی روانو وکانو مجرمین او غی مجرمان نا آیات مبارک دیر لوی دا سوچ او فکر آیات تے او دا لگ ویسو کو الا قلیلا ممن ننجینا منهم یعنی هم اتباع الانبیاء و اہل الحق امام قرطبی و ایداد انبیاء علیہ السلام غسی تابدارو او دا غسی اہل حق او واتبع الذین ظلمو اے اشرکو و عصوو دا ظلمون مراد اغا مشرکان و نافرمان مراد دی دیو جنا اغا حدیث پاک کی راغلی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت تے اور ترمیزی شریف ذکر کرے آ فرمائی چماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی ان الناس اذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه ويكلچ خلق یو ظالم ګوري او دای دا غلاس د ظلم ننی سینا نو عن قریب را چې ای یعمهم الله بعقاب من عنده الله ويو عام عذاب په دی خلقو د خپل طرف نرولی دی یدی وجنه ګوره هر محلی او کلی والو له پکار دی چې د خپل وس او طاقت مناسب د ظلم مخنیوي کوي ورنه ټول به الله عذاب کې مفترا شي. مثال په تور په یو علاقه کې جواری کیږي، شراب کې لیکيږي، ګندکارونه کیږي، ودونو کې ډمه او ډمان وي، نو یو داسې خلک پکار دي چې د خپل وس مناسب د دې مخنیوي وکړي. او کچری داسی و نکل نو در رب العالمین در طرفنا یو عام عذاب براش. لکر اسو آیات مبارکہ کی اور پس داغی ذکر کی او گر اللہ عقل من خاوندان د دین دا بصیرت هغه چالوی چې غی د وس او طاقت مناسب غی د فساد نه من کوي. فساد شرک توي، فساد معاشره کې به حیاي خریدو لوي. هر قسمه د الله او د رسول نا فرمانی چې دا نو دا پخپل درجه کې فساد ده. فلولا کان نولینو من القرون دا غتیرونا من قبلکم چې تاسو نه مخ کیو اولو بقیت خاوندان د دین د عقل او د بصیرت ينهون عن الفساد في الارض چې خلک منی کړي وې د فساد کولو نه پزمک کې شرک نه منی کړي وې بدعات نه منی کړي وې د شراب او جواری د نور او نقصانات نه منی کړي وې الا قليلا مگر لغو ذکر وي وقليل من عبادي الشكور الا قليلا مگر لغو ممن دها غچانا ان جینا منهم چه نجات ورکڑو مونگا آغوی تا ددوینا. ندی وجن دا هر مسلمان او د کلمه ویلو والو زمواری دا کناری نده او کزنانه ده چه ده منکراتو پی جنی او د وس مناسب د منکراتو ردو کی. لکه پا مڑی مانی وی رو جڑا منکر ده دا دا رواج مطابق دره ما سلویختی او کال منکر ده پدې د خلکو مالم تبا کیږي نومي ورته د خیرات یې خې او یو پیسه چې د الله د حبیب د خلاف کې لګي هغه خیرات دی. شریعت کې خیر خیرات شتا مړی لپی الله اجر رسي خو قرض مراخله حرامي دي نوي او غیله شریعت کې درې ما او سلویختی او د کال او د جمعې د شپې نیټه مقررول نشتا. کله دی وسوي او خیرات دام نه چې تخام خادي ګونه باندې کا غریب او مسكين له ورکا نو د دې فساد مخنیوي په کار دی. دارنګي بازي ملکونو کې ودونه ویږي کې ټول منکرات وي نو په کار دی چې ودا سي ډلې وي چې هغه د واده په دوران کې د خلکو سره خبرو کې جګورا پدې کې ناجایز ډزې مکووي پدې کې دمه دمان مراولې نو کایو من لو کوي نه منل دای غاړه خلاصه شوی.